بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا دل حاخام اليهود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. دا خبر بیان شوی چې د اهلی کتاب او د مجوسو خزی دا وینځی کیږي، او دغه شان د دیونه سیوا د نورو مشرکینو خزی هم وینځی کیږي. نو اوس دلته د وینځو او د غلامانو متعلق نور مسایل بیانوو. نو بله مسله دا ده چې د مرتدې خزی د وینځه کولو څه حکم دی؟ آیا مرتده خزه وینځه کیږي که نه؟ یوه ښځه چې د اسلام ته منصوب ده خو بیا د یو ناقص د وجې د اسلام څخه وتلې مرتده شوي وي، لکه د دغه تاغوتي حکومتونو کارمندان شوي، نو د دې څه حکم دی؟ آیا دوی وینځي کیدلی شي او که نه کله چې مجاهدین پرې برلاسي شي؟ نو د دې وضاحت دا دی چې د مرتدې ښځې وینځه کولو کې د علماو اختلاف دی چې ډېر اقوال ترې نقل دي. بعضو ویلي دي چې وینځه کیدلی شي، او بعضو ویلي دي چې د توبې طلب به ترې کیږي. که توبې وویستله نو هېڅ ورباندې نشته، او که توبې ونه ویستله نو وژلی به شي. او بعضو فرق کړی دی د هغه مرتدې ښځې چې په دارالاسلام کې پاتې کیږي، او د هغه مرتدې ښځې چې دارالحرب ته لاړه شي او یا د مرتدینو سره د مخکې نه په دارالحرب کې پاتې کیږي. د دې ترمنځ فرق کړی دی. امام ابن قدامه رحمه الله په المغني کې وایي: وجملته أن الرق لا يجري على المرتد سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء لهق بدار الحرب أو أقام بدار الإسلام. وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا لحقت المرتدة بدار الحرب جاز استرقاقها، لأن أبا بكر سبى بني حنيفة واسترق نساءهم وأم محمد بن الحنفية منهم. امام ابن قدامه رحمه الله په دې مسله کې بیا فیصله کړله. نو هغې ویلې: خلاصه خبره دا ده چې د غلامۍ حکم په مرتد نشي جاری کیدلی. برابره ده که سړی که ښځه، او برابره ده که دارالحرب ته تللی وي او که دارالاسلام کې اوسیږي. او دا قول د امام شافعي رحمه الله دی. او ابو حنیفه رحمه الله وایي: کله چې مرتده ښځه دارالحرب ته لاړه شي نو د هغې وینځه کول جایز دي، ځکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه د بنو حنیفه قبیلې ښځې نیولې وي او هغې وینځې کړی وي، او د محمد بن الحنفیه مور د دغه وینځو څخه وه. نو راجح قول هم دا دی چې د مرتدې ښځې وینځه کول جایز نه دي، او دا د جمهور علماو قول دی. دلیل پیدا دی، نبی علیه السلام فرمای: من بدل دینه فاقتلوه اخرجه السته الا مسلما. وی څوک چې مرتد شنو قتل یې کړی، نو د مرتد حکم قتل دی. او هر چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د بنو حنیفه قبیلې زنانه وینځي کړې وي چې د محمد بن الحنفیه مور د هغه وینځو څخه وه، نو د هغې په باره کې واقدي رحمه الله وایي: حدثني ابن ابي الزناد عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء قالت: رايت الحنفيه وهي سوداء مشرطه حسنه الشعر. واقدي وایي: مات ابن ابي الزناد حدیث بیان کړی دی چې هغه د هشام ابن عروانه نقل کوي، او هغه د فاطمه چې د منذر لور د هغې نه، او فاطمه د اسمانه نقل کوي. اسمار زن هوای ما حنفیه لیدلې وه چې هغه د رنګ نه توره او ښایسته ویښتان والا ښځه وه. نو د دې زنانه توروالی دلالت کوي په دې خبره چې دغه زنانه د بنو حنیفه قبیلې څخه نه وه، بلکې د بنو حنیفه قبیلې وینځه وه، ځکه عربو کې توروالی ډېر کم و. نو بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغوی نه په جنګ کې ونیوله چې په تقسیم کې د علی بن ابي طالب رضی الله عنه ورسېدله. نو د دې تحقیق نه دا خبره معلومه شوه چې د مرتدې ښځې وینځه کول جایز نه دي، یا به اسلام راوړي او یا به وژلې کیږي. دا خو یوه مسله شوه. بله مسله دا ده چې د کفارو جنګي سړي غلامان کول دا څه حکم لري؟ چې کله په جنګ کې ونیول شي داسې د کفارو سړي چې د جنګ توان لري، نو آیا دا به غلامان کیږي که نه؟ نو په دې مسله کې د علماو اختلاف دی. اختلاف په دې کې دی چې آیا هر کافر به غلام کېدلی شي او که صرف هغه کافر چې جزیه ترې قبلیږي هغه به غلام کېږي. د علماو مختلف اقوال دي په دې باره کې چې وضاحت یې دا دی. قال الامام الشیرازی: فصل: وان اسر امراه حره او صبيا حرا رق بالاسر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قسم سبي بني المصطلق واصطفى صفيه من سبي خيبر وقسم سبي هوازن ثم استنزلته هوازن واستنزل الناس فنزلوا. وان اسر حر بالغ من اهل القتال فللامام ان يختار ما يرى من القتل والاسترقاق والمن والفداء. بيبي: وإن رأى أن يسترقه فإن كان من غير العرب نظرت، فإن كان ممن له كتاب أو شبه كتاب استرقه. بيبي: وإن كان من عبدة الأوثان ففيه وجهان، أحدهما وهو قول أبي سعيد الاستخري أنه لا يجوز استرقاقه لأنه لا يجوز إقراره على الكفر بالجزية فلم يجوز الاسترقاق كالمرتد، والثاني أنه يجوز لما رويناه عن ابن عباس، ولأن من جاز المن عليه في الأسر جاز استرقاقه كأهل الكتاب. وإن كان من العرب ففيه قولان، قال في الجديد يجوز استرقاقه والمفادات به وهو الصحيح، لأن من جاز المن عليه والمفادات به من الأسارة جاز استرقاقه كغير العرب، وقال في القديم لا يجوز استرقاقه. ده خبر في مهذب كده او دا غشان په کتاب الام د شافعي کې او په نهایت المحتاج کې ده. د دې عبارت معنا دا ده هغه وی فصل دی، یعنی په یو مستقل فصل کې دا خبر راوړله. بیبي: او که چیرته یو آزاده ښځه د کافرو نه بندي شوه او یا یو آزاد ماشوم بندي شو، نو دوی به په بندیتوب سره غلامان ګرځي، ځکه نبي علیه السلام د بن المستلق وینځې تقسیم کړي دي او صفیه رضی الله عنها هغې د خیبر د وینځونه خپل ځان لپاره غوره کړې ده، او د هوازین قبیلې وینځې هم تقسیم کړې وې چې بیا ترېنه هوازین قبیلې خپلې زنانه ماشومان او سړي وغوښتل نو ورته ورکړل شول. او که چیرته یو آزاد بالغ جنګي سړی د دوی نه بندي شي، نو د خلیفه لپاره اختیار دی که وژني او که غلام کوي او که احسان ورسره او که فدیه ترې اخلي. او که چیرته غلام کوو، نو که د عربو څخه نو، نو کتلی به شي که چیرته د هغه چانو چې هغوی ته کتاب ورکړه شوی دی یا مشابه د کتاب، یعنی د مجوسو څخه، نو غلام به کړي. او که د بوتانو عبادت کوونکي و، نو په دې کې دوه قوله دي. اول قول د ابو سعید الاستخری دی چې دا وایي چې غلام کول یې جایز نه دي، ځکه د دې پرېښودل په جزیې سره نه جایز کیږي، نو غلام کول یې هم جایز نه شو، وایي دا په شان د مرتد دی. او دویم قول دا دی چې غلام کول جایز دي د وجه د روایت د عباس رضی الله عنهنه، او بله وجه دا ده چې د کوم بندي احسانن پرېښودل جایز دي، نو د هغه غلام کول هم جایز دي د اهل کتابو په شان. او که چیرته دغه مشرک بندي د عربو څخه وي، نو په دې کې دوه قوله دي. جدید قول یې دا دی چې غلام کول جایز دي او فدیه اخیستل ترې هم جایز دي، او همدا قول صحیح دی، ځکه د کافرو کم بندي سره چې احسان جایز وي او فدیه اخیستل ترې جایز وي، نو د هغه غلام کول هم جایز دي، په شان د هغه کافر چې د عربو نه غیر وي. او قدیم قول یې دا دی چې غلام کول جایز نه دي. نو دغه اختلاف دا پکې شته دی. امام شیرازی رحم الله دلته ذکر کړی دی. امام ابن قدامه رحم الله وی: وجملته ان من اسر من اهل الحرب على ثلاثه اضرب. وی خلاصه خبره دا ده چې د حربیانو بندیان دا په درې قسمه دي. اول وی زنانه او ماشومان دي چې دوی وجل جایز نه دي، دا به غلامانی لپاره د مسلمانانو سره په بندیتوب سره، یعنی څنګه چې بندیان شي بس دا غلامانی حسابیږي، ځکه نبی اسلام منع کړی د قتل د زنانه او ماشومانو نه، او نبی اسلام به د دوی نوینځي غلامان جوړول کله به چې ونیول. او دویم د اهل کتاب او مجوسو هغه سړي دي چې په جزیه مقررولو سره هغوی پرېښودل کیږي، نو خلیفه ته د دوی په باره کې د څلورو خبرو اختیار حاصل دی: یو قتلول، دویم احسان کول، او یا فدیه ترې اخیستل، او یا غلام کول. دریم قسم بتپرستان یا نور مشرکین دي چې دوی په جزیه سره نه پرېښودل کیږي، نو د دوی په باره کې خلیفه ته د درې کارونو اختیار حاصل دی: قتلول، احسان کول، او یا ترې فدیه اخیستل. خو د دوی غلام کول جایز نه دي، د امام احمد رحم الله نه نقل لی چې غلام کول هم جایز دی او دا مذهب د امام شافعی رحم الله هم دی. نو د دې وضاحت نه دا خبره معلومه شوه، یعنی حاصل خبره دا شوه چې د اهل کتاب او مجوسو سړی چې کله په جنگ کې ونیول شي نو په اتفاق د علماو د هغوی غلام کول جایز دی. خو په دې نورو کې اختلاف دی، بعض علماو ویل دي په بت پرستانو کې چې غلامان کېږي به، او بعض ویل دي چې نه، بت پرستان چې دی هغه به نه غلامان کېږي، یا به اسلام قبلی یا به وجل کېږي په شان د مرتد. نو هر کله چې په شریعت کې د وینځو او غلامانو نظام دا شته دی، نو دیو سره څنګه سلوک پکار دی، سره کوم اخلاقو سره پکار دی. نو شریعت زموږ دا ډیر د اخلاقو نه ډک شریعت دی او ډیر ښایسته احکام پکې دي، هر چا ته خپل حق ورکړی دی. نو وینځو غلامانو ته هم خپل حق ورکړی دی او د دیو سره د احسان امر کړی دی، پکار دی چې دیو سره احسان وشي. دا نه چې دا وینځه یا غلام دی تو سره ظلم کې زیاتی او سره کې دی نه سخته من راغله. دلیل پیدا دی، الله تعالی فرمای واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله تعالی فرمای او بندگی کوید الله تعالی او ده هغه سره هیڅ شی مشرک کوي، او د مور او پلار سره نیکی کوي، او خپلوان سره او یتیمانان او مسکینان سره، او د گاونډي خپلوان سره او د گاونډي پردي سره، او د اړخ د ملګری سره، او د مسافر سره، او د هغه کسان سره چې ساسو خلاصونه مالکان دي. یقینا الله تعالی نخي لوی کونکي او خپل ستاینه کونکي. نو په دې آیات کې الله تعالی امر کړی چې تاسو د غلامان سره احسان وکړي، ښه سلوک سره وکړي. امام قرطبي رحم الله په خپل تفسیر کې د دې آیات لاندې لیکي، وی قوله تعالی وما ملكت ايمانكم امر الله تعالى بالاحسان الى المماليك وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى امر کړی دی چې د غلامان سره احسان وکړي، او نبی اسلام دې خبرې بیان کړی دی. او په حدیث کې دی د ام سلمہ رضی الله عنها نقل لی اغوی کان من اخر وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم حتى جعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يلجلجها في صدره وما يفيس بها لسانه. اخرجه احمد. ويدا نبي عليه السلام دا اخري وصيتنا يو خبر داوه چې د منځ لحاظ وساتي، او د هغه چا چې ستاسو خلاصونه مالکان شوی دي، تر دې چې شروع شو د الله نبي صلى الله عليه وسلم چې په سینه کې هم دا خبره تکراروله او په جبه نه شو ویلې. نو په شریعت کې ګوره د غلامانو سره دومره احسان راغلی دی، دومره تاکید د غلامانو په باره کې شوی دی چې داسې احسان ورسره کوئ، نرمي ورسره کوئ، زیاتې ظلم ورسره مه کوئ. امام شوکانی رحم الله د دې حدیث معنا داسې کړې ده، وی قوله الصلاة وما ملكت ایمانکم حافظوا على الصلاة واحسنوا الى المملوكين، معنی دا ده چې تاسې حفاظت وکړئ د منځ او احسان وکړئ د غلامانو سره. نو د غلامانو سره احسان پکار دی، کله چې الله تعالی مجاهدینو ته غلامان ورکي د جهاد په برکت، نو پکار ده چې دوی به احسان سره وکړي، ظلم او زیاتی ورسره ونه کړي. دا کفار به الله تعالی د مجاهدینو ته خامخا ورکوي، په لاس به الله تعالی ورولي، دوی به غلامان کوي او ښځې به مینځي کوي، او دغه نظام چې دی دا به الله تعالی د دوی په لاس نافذوي. دغه نظام چې دی ټول نړیوالو کافرو دی ته د پای ټکی ایښی دی، او دغه شان نام نهاده اسلامي حکمرانان ورسره منلی دی، دا به انشاءالله اسلامي خلافت راژوندی کوي بیا، او راژوندی کړی دی. ټولې نړۍ په خپلو سترګو وکتل چې اسلامي خلافت د کفارو زنانو وینځي کړی وي. دا هغه څوک نشي کولی چې هغه خپله غلام وي، دا به موحدین کوي چې ازاده خلک دي. نو په دې سره د وینځو د غلامانو احکام چې دی هغه سرته ورسېدل. اوس بله مسله شروع کوو چې دا یو مهمه موضوع ده، او په دې زمانه کې ورته ډېر ضرورت دی، باید چې د دې احکامو نه خلک خبر شي، مجاهدین د دې نه خبر وي، ځکه چې د کافرانو تبلیغات هم ډېر دي، او دغه شان داسې خلک هم شته دی چې د کافرانو لپاره تبلیغات کوي. نو باید چې موږ د داسې خلکو احکام وپېژنو چې هغه د کافرانو لپاره تبلیغات کوي، مسلمانانو ته شکست خوري، چې د دې خلکو څه حکم دی. نو د دې موضوع عنوان چې د نقل الشائعات والاراجيب ده، چې د دروغ او افواهاتو خبرونکو احکام. څوک چې د دروغ او افواهات خوري د مجاهدینو او د مسلمانانو ترمنځ، دې څه حکم دی او څه نقصانات لري؟ نو اول په دې کې دا خبره بیانوو چې د دروغ او افواهات خورول دا څه نقصان لري، ولې په شریعت کې د دې ډیره سخته بدی بیان شوې ده، مرجفینو ته ویل شوي دي، سخت حکم د دې په باره کې شوی دی، د دې نقصانات څه دي؟ نو د دې وضاحت دا دی چې د مسلمانانو په منځ کې، د خاص کر د مجاهدینو په منځ کې، د دروغ او افواګانې او د شکست خبرې خپرول دا ډیره لویه ګناه ده، او دې ته په شریعت کې ارجاع ویل شوي دي. الله تعالی داسې خلکو په باره کې فرمایي: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أو كل جراش دويت خبر دا أمن يا دويري ندويخ برويها غيلرا، أو كرسول يدويها خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بها خلق تدوينه نو خامخا پوه شوی به په دې باندې هغه کسان چې معلوموي هغې لره د دوی نه، او که چېرته نوی فضل د الله تعالی په تاسو باندې او رحمت دغه، نو خامخا تابعداري به کړی وی تاسو د شیطان، مګر لږو کسانو به نه وی کړی. په دې آیات کې د مرجفینو بدی بیان شوی ده، څوک چې دا د دروغ افواهات د مسلمانانو په منځ کې خوري. قاسمی رحمه الله په مسلمانانو کې د داسې خبرو خپرولو څلور نقصانات بیان کړي دي چې اختصار یې په دې ډول دی. اول نقصان دا دی وي دغه قسم خبرې اکثر دروغ وي، رښتیا نه وي. یو راپور بری شي، خو چې ته به وګورې هغه به یو دروغجن سړی ویلی چې هیڅ حقیقت به کوم ثبوت او سند به نه لري. او دویم نقصان یې دا دی چې خبره د امن نور هم سره زیاتوالی کېږي، بیا چې کله دغه مبالغه او زیاتوالی رښتینی ثابت نه شي، نو د ضعیفو مؤمنانو په زړونو کې شک پیدا کېږي، او که د ویرې خبره او دغه شان زیاتوالی پکې وشي، نو د ډیرو ضعیفو مسلمانانو د تشویش، پریشانۍ او د حیرانتیا او د فتنې سبب ګرځي. دا دویم نقصان دی. او دریم نقصان یې دا بیان کړی دی چې دا سبب ګرځي د زیات تحقیق کولو، چې د دې په وجه به ډیر رازونه ښکاره شي، ځکه چې یو خبرې په باره کې افواه وشي نو بیا هر څوک ورته متوجه کېږي چې دا څنګه خبره ده، حقیقت لري که نه، بس په دې سره بیا رازونه افشا کېږي. او څلورم نقصان یې دا ویلی دی وی که د مسلمانانو د امن خبرې او خبره شي او کافرانو ته ورسیږي، نو هغوی به خپل تیاری ونیسي، لکه د مجاهدینو د جنګي آلاتو او یا د مجاهدینو د زیاتوالي خبرې، نو هغوی به بیا تیاری ونیسي، ځکه هره خبره چې د یو فریق لپاره د امن نو د جانب مقابل فریق لپاره د خطرې. او که چیرته د ویرې خبرې او منافقان پکې مبالغه او زیاتوالی وکړي، نو دا هم سبب د رعب او فتنې ګرځي. نو د دې وجه نه الله تعالی داسې خبرو خپرولو بدی بیان کړی ده او منع ترې کړی ده. نو دغه نقصانات په دې دغه کې شته دي، افواهاتو خپرولو کې شته دي. او په حدیث کې نقل دي د سمره ابن جندب رضی الله عنه نقل دی، هغه وایي چې نبی علیه السلام فرمایي: رأيت الليلة رجلين أتياني قالا الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. بما دشبه خوب ولده چه دو سلی را تراشی، نو دید دوالو را تویل هغا سره چه تا ولده چه وخکی سریکی دل هغا دروغ جنو چه دروغ بیویل او بیبترین نقل کېدل تر دې چې ډېر لرې ساحو پورې به رسېدل، نو تر قیامته به ورسره دغه کار کېږي. نبی علیه السلام دا د معراج په شپه دغې لیدلي وو، دا حالات یې لیدلي وو، نو دروغجن یې په دغه حال کې لیدلی وو. نو داسې خلک چې دا د دروغو افواهات خوري، هغو به دغه سزای چې په دې حدیث کې بیان شوې ده. د عمر ابن خطاب رضی الله عنه نقل دی، هغه وایي: حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمعه. وي دي سليل فارة دوم ردروغ كافي دي چه هر سچه أوري نواغ بياني، بس ده كافي دروغ دي، پورا دروغ دي چه سي خبره أوري تحقيقه نكي أو بسته خوره سره پا غاقه أورا بخلوه باس، ده پورا دروغ دي، ناده خبره تحقيق بكي بي تحقيق خبره با نخوره. ترده چه پا حدیث كي ده شكي خبره كوله نمان راقل ده، پا فحديث أبو داود كده نبي السلام فرماي بئس مطية الرجل زعمه شكي أو تخميني خبري كول دير بدا سولي ده الإنسان ده فارع شكي خبر بناك تخميني اعتقال خبر بناك داسي تخمين داسي دخل قمان داسي كما جيرا داسي بشوي داسي خبر بناك شكي خبري بناك يقيني خبره كول. امام خطابي رحمه الله وي چه شكي خبره حقا تواي چه سند او ثبوت نلري بلکه حسی کسی وی چه پا جبو جاری شوی وی نبی اسلام ده داسی خبرو بدی بیان کرده او ده ثابت شوی او سقه یعنی کره خبری نقلولو امر کرده. نو مسلمان تا پا کار دی چه بیزای خبری خوری نکری که ده خیر پنیت وی او که ده شر پنیت وی زکر که چیری ده خیر خبر وی او دروغ ثابت شی نو ده مسلمانان زرون ماته وی او که ده خبگان خبری وی نو ضعیف مسلمانان ده جهاد نکینه وی او قوی مؤمنان پریشانه کی. بلا مسئله د ارجاع او دغه شان د پوهات خورولو متعلق غداده چې د مجاهدینو په منځ کې د شکس او د افواهات خورولو څه حکم دی؟ یعنی نقصانات خو واضح شو او داسې خلکو به څه حکم یې چې هغوی دغه کار کوي؟ نو د دې وضاحت دا دی چې الله تعالی په خپل کتاب کې د منافقانو په صفاتو کې بعضې صفات دا بیان کړي دي چې دوی د ویرې او شکس خبرې خپروي، لکه مخکې یاد هم ذکر شه او بل آیت کې الله تعالی فرمایي واذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا واذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا. الله فرمایي وکله چې ویل منافقان سړو او هغه کسانو چې په زرونو د هغوی کې شک و وعده نه ده کړې موږ سره الله او د هغه رسول مګر د دوکې، او کله چې وویل یوې ډلې د دوی نه ای مدینې والاو نشته طاقت تاسو لره نه واپس شئ او اجازه غوښتله یوې ډلې د دوی نه د نبی علیه السلام نه، ویل یې زموږ کورونه خالي دي او حال دا چې هغه خالي نه و، نه غواړي دوی مګر تښتېدله. نو دې آیات کې الله تعالی د منافقانو په صفت کې دغه صفت بیان کړی دی، دا خبره چې دوی به د یېرې او د شکست خبرې خوري. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی وی آیات دلالت کوي په دې چې کله په زړه کې مرض او منافقت وي نو د هغې له وجې د امن په رښتنو وعدو باندې په وخت د ویرې کې شکونه پیدا کیږي، تر دې چې بیا د الله تعالی په رښتنو وعدو د دروغو ګمان کوي، لکه په دې واقعه کې داسې وشول. بیا د دې آیات لاندې وی واذ قالت طائفه منهم یا اهل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، وی نبی علیه السلام د مسلمانانو لښکر د سلع غره خوا کې جمع کړو چې دښمن او خپل منځ کې خندق کنستلو. نو یوې ډلې د منافقانو وویل ستاسو لپاره دلته ځای نشته ځکه چې دښمن زیات دی، نو مدینې ته واپس شئ. او دویم قول په دې کې دا دی لا مقام لکم فارجعوا، د دې دویم قول دا دی وی یا داسې ویل چې تاسو طاقت د جنګ نه لرئ نو د مشرکین نه امن او فنا وغواړئ. او دریم قول په دغه یاد کې وی دا دی استاسو لپاره په دین د محمد صلی الله علیه وسلم باندې طاقت نشته، مشرک ته واپس شئ. داسې خبرې کولې منافقانو. بیا وی همداشان چې کله دښمنانو په مسلمانانو حمله وکړه نو په منافقانو کې بعضو وویل اسلامي حکومت نور نشي پاتې کېدی، نو په کار ده چې تاتارانو سره ملګري شو. او بعضو خواصو کې وویل د شام په ځمکه زموږ اوسېدل نور نه کېږي، بلکې دې نه به حجاز، یمن او یا مصر ته لاړ شو. او بعضو وویل بلکې مصلحت په دې کې دی چې تاتارانو ته تسلیم شو، لکه څنګه چې عراق والا تسلیم شول او د هغوی د قانون لاندې به داخل شو. نو دغه درې قسمه خبرې د تاتارانو په جنګ کې شوي وي، لکه څنګه چې په غزوه احزاب کې شوي وي. بیا د دې آیات لاندې وی ویستأذن فریق منهم النبی یقولون ان بیوتنا عوره، وی د دې ناکاره خلکو نه څه خلک وو چې ویل به یې په داسې حال کې چې خلک د نبی اسلام سره د سلعه غره په خوا کې په داخل د خندق کې وو او زنانه او ماشومان د مدینې په ډیرکیو یعنی په غونډیو باندې ناسو، نو منافقانو به ویل ای د الله رسوله زموږ کورونه خالی دي، یعنی د دښمن په منځ کې کم حایل نشته. بله معنا یې دا ده وی حسن ویلي چې ضایع کیږي د غلونه پرې ویریږو. او قطاده وی یعنی زموږ کورونه دښمن ته نږدې دي، نو په خپل کور والاو باندې اطمینان نه لرو، نو موږ ته اجازه وکړه چې کورونو ته لاړ شو لپاره د حفاظت د زنانه او ماشومانو. نو یې الله جواب وکړو چې د دوی کورونه خالی نه دي ځکه چې الله یې حفاظت کوي، بلکې دوی په دې بانه د جهاد نه تښتي. دا خبره شیخ الاسلام ابن تیمیه په مجموع الفتاوى كلها او دغه تفسير لنا كلها. نو خلاصه دا شو چې شکست خورون کې بیا خالص منافق وي چې دې ته نفاق اکبر وي، او یا به پکې یو صفت د منافقان وي چې دې ته نفاق اصغر وي. د دې وجه نه د سورة توبې بل نوم سورة الفازحة ده، یعنی هغه سورة چې منافقان یې شرمولي دي، لکه ابن عباس رضی الله عنهما فرمای التوبة هي الفاضحة وما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لن تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها. متفق عليه. في سورة توبة شرمون كي سورة دي منافقان درا وقت بوقت نازل داد منافقان الصفات بكي بيان دل تردي چه دوی گمان وكرو چه سورة توبة دوی نهيسو نپری دي هيسو كي دپری نخدل مگر پا دي سورة كي ذكر کرشل. نو مسلمانان ته پکار دي چې د منافقانو د صفاتونه ځان وساتي. بل مسله دا ده چې شکست خورون کی او افواهات ولا خلق جهاد ته نه بوتلل، د ځان سره نه بیا جهاد. علما ویلي دي چې شکست خورون کی خلق جهاد ته بوتلل حرام دي، ځکه چې د دوی له وجې نه د مجاهدینو زړونه ماتیږي او شکست او ویره په سکه کې پریوزي. الله تعالی دا خبره په دې آیات کې بیان کړې ده، فرمای ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. الله فرمائي كتشيرتا دوي جهات تدوتلو إرادة لرلي نخام خادوي بهغيت سمان تيار كرده، لكن الله تعالى بد جنل دي فرتكيدل دوي جهات نو من اکرل دوی لر جهاد تا دو وطلو نا او ویلی شو دوی تا کینه سره دا کیناستون کو که دوی وطلی وی استاسو پا لخکر که نو نباوی زید کرد دوی پا تاسو که مگر نقصان او خامخا مندی با وحلی وی دوی پا مین استاسو که پا چغل خوره سره دوی استاسو پا لخکر که اختلاف واری او پا تاسو که دوی جستان دی او اللہ تلا خبو ها دی پا ظالمان واندی. ابو حامد غزالی رحمه الله وی واما المخذل للجيش والمضعف لقلوبهم ينبغي أن يخرج من الصف فإن حضر لم يستحق لا السلب ولا الغنيمة ولا الرزق فإنه أسوأ حالا من المنهزم. ويهرج هذا شخص يجي شكس خري أو دلخكر زرنا كم زوريكي نبكار دجي دمجاهدين ودسب نو يستلشي أو كتشير تحذرشي ند السلب أو دغنيمة مستحق نده او نه د هغه ډالۍ چې امیر د مجاهدینو لپاره مقرري د هغې مستحق دی، ځکه دا د شکست زده انسان نه بدحاله دی. امام ماوردي رحمه الله وی یمنع المخذل من الخروج في الجيش فان خرج رده فلو قاتل لم يستحق شيئا ولو قتل كافرا لم يستحق سلبه. والمخذل من يخوف الناس بان يقول عدونا كثير وخيولنا ضعيفه ولا طاقه لنا بهم. امام نوير رحمه الله ویلی دی وی شکست خورون که با لحکر سره د وطلو نه منع کولی شي که او وطلو نو بیرته بیا واپس کوي، که چیرته یې جنګ وکړو نو د هیڅ شي مستحق نه دی، که کافر یې قتل کړو نو د هغې د سلب حقدار نه دی. او شکست اچونکی هغه چاته وایي چې خلک ویروي او وایي چې زموږ دښمن ډیر دی او زموږ آسونه ضعیف دي او زموږ د دوی سره د جنګ طاقت نشته. امام ماوردي رحمه الله وی چې امام شافعي رحمه الله ویلی دی څوک چې مؤمنانو کې شکست خوري یا افواګانې خوري او یا د دوی په خلاف د کفارو سره کومک کوي نو خلیفه بیا مجاهدینو سره د وطلو نه منع کوي، ځکه چې د دین مؤمنانو ته ضرر رسیږي او که چیرته غزا ته لاړ نو حساب یې نه وي. ماوردي رحمه الله وی چې دا خبره صحیح ده، خلیفه ته پکار دی چې د غازیانو تلاش وکړي کله چې غزا ته وځي، د دې لپاره چې غزا ته هغه څوک لاړ شي چې د هغې نه د فایدې امید کیږي او هغه څوک واپس کړی شي چې ضرر نه ویره کیږي، ځکه الله تعالی فرمای لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا. دا آیات به وروسته په استدلال کې پیش کړی دی. ابو الحسین الشافعی رحمه الله هم دې ته نږدې خبره کړې، به هغه وای فالمخذل هو ان یقول بالمشرکین کثرة وخیولهم جیاد وسلاحهم جید ولا طاقة لنا بهم لانه یجبن الناس اذا سمعوا ذلك. وی افوا خورون کی هغه چاته وای چې وی مشرکان ډیر دي او اسونه خدي او اسلحه خدي او زمون وسپری نرسیږي، ځکه دا خبره چې خلک واوري نو بزیل کیږي. په موجوده دور کې د افواهات او مثالونه لکه خلک دا وی چې د کافرانو مرمۍ روغی لګي او جازونه یې تیری نوی دی او ټانګونه ورسره ډیر دی او هدف وشتون کې ماهر دی وغیرہ. بیوی والارجاف هو ان يقول وراء المشركين مدد ونصرة ووراءهم كمين ومشاكل. وید دروغ تبلیغات دادی چې وی مشرکان په کومک راځي او مخې ته کمین نه کوي وغیرہ. وسنی دور کې دې مثالونه دادی چې وی د تیرو لخکری براشي او ټول کوپار به راجم شي او بس ختم بم کی ودا افواهات وسم کیږي لکه څنګه چې هغه کېدل. او بیوی که اعتراض وشي چې نبی السلام سره خو به د منافقانو رئیس عبدالله ابن ابی ابن سلول هم جهاد ته وتلو او ډېرې د شکست خبرې به کولې، نو یې جواب داده چې د نبی السلام سره ډېر نیکان صحابه کرام وو چې د هغه د شکست خبرو ته به یې کومه توجه نه کوله په خلاف د نورو خلکو چې هغوی داسې نه دي. بله وجه یې دا ده چې الله تعالی به خپل نبی علیه السلام د منافقانو په چل او د هغوی د شکست په خبرو خبرولو نو څه ضرر به نشه رسولی په خلاف د نورو خلکو. دا د ابو الحسن الشافعي رحمه الله د خبرې خلاصه وه. نو شکست خورول دا یو لوی جرم دی او مسلمانانو په اجتماع کې ډېر غټ نقصان رامنځته کوي. نو د دې خلکو به سزا سي څوک چې دا شکست خوری شریعت کې دې څه سزا شته دی که نه؟ د دې وضاحت دا دی هر کله چې د افواه خوروونکو او د شکست خبرو خوروونکو خلکو خطر ډیره زیاته ده او د مسلمانانو په اجتماع باندې تاثیرات زیات دي، خاص کر په مجاهدینو او د خط یعنی د رباط په مؤمنانو. نو د داسې خلکو نیول او تعذیرول پکار دي چې د داسې خبرو نه دوی هم منه شي او د دوی په شان نور خلک هم منه شي. دلیل پیدا دی، الله تعالی فرمایي لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما تقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا سنه الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا. الله فرمای کچرتا من نشو منافقان او کسان چې پزرون دا غوي کې مرز ده او د دروغ خبرو خبرون کې په مدینه کې نخامه خبته ولم سوم د دوی جنگ ته به دوی نشو وسیدل تاسو سره په هغه کې مگر لگا او دوی لعنت کړه شوی کوم ځای کې چې مندل کېږي دوی نیول کېږي او وجل کېږي به په وجلو سره په شان د طریقې د الله تعالی په هغه کسانو کې چې مخکې تیر شوي دي د دوی نه او هیڅ چیرې به ته موندنه کړې د الله تعالی طریقې لره بدلېدله. نو دای په تعذیر باندې دلیل دی. جساس رحمه الله د دې آیت په باره کې وایي في هذه الآية دلالة على أن الإرجاف بالمؤمنين والإشاعة بما يغمهم ويؤذيهم يستحق به التعذير والنفي إذا أصر عليه ولم ينتهي عنه، وكان قوم من المنافقين وآخرون ممن لا بصيرة لهم في الدين وهم الذين في قلوبهم مرض وهو ضعف اليقين يرجفون باجتماع الكفار والمشركين وتعاضدهم ومسيرهم إلى المؤمنين فيعظمون شأن الكفار بذلك عندهم ويخوفونهم، فأنزل تعالى ذلك فيهم وأخبر تعالى باستحقاقهم النفي والقتل إذا لم ينتهوا عن ذلك، فأخبر تعالى أن ذلك سنة الله وهو الطريقة المأمور بلزومها واتباعها. دي عبارات معنا دادا ويبدي آيات كده لالد دي بدي خبرة چه مسلمانان وكده دروغ خبر خبر أول أو هغا خبر خبر أول چه مسلمانان غمجن كي أو ضرور ترسي، نو پدې سره د تعذیر او د علاقې نه د شړلو مستحق ګرځي کله چې پرې همیشوالی وکړي او منه ترې نه شي. او د منافقانو څخه خلکو او نور خلک چې په دین کې پوهه نه لرله چې دا هغه خلکو چې په زړونو کې مرض و چې د یقین کمزوري وه، دوی به د کافرانو او د مشرکانو د راجمع کېدلو او د مؤمنانو په خلاف د یو بل سره د دوی کومک کولو خبرې کولې او دا خبرې به یې کولې چې دوی مؤمنانو ته را روان دي، نو د کافرانو شان به په دې دروغ و خبرو سره مؤمنانو ته غټ ښکاره کولو او دوی به ویرول. نو الله تعالی دا آیات نازل کړو د دوی په باره کې او خبرې په دې کې ورکړو چې دا خلک د شړلو او د قتلولو مستحق دي کله چې داسې خبرونه منه نه شي. نو الله خبر ورکړو چې دا د الله هغه طریقه ده چې د دې په لزوم او تابعدارۍ امر شوی دی. ابو سعود رحمه الله دا لنغرينك بهم فتفسير كي لنأمرنك بقتالهم وإجدائهم أو بما يسترهم إلى الجلاء ولنحرضنك على ذلك ويخام خاب منتات دوي بجنگ أو بشعلول أمروكو أو يابا هغا سسرة چه دوي شعلول تمجبور كي أو تاتبا فدي تيزي دركو. ابن هشام رحمه الله بي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم اليهودي وكان بيته عند جاسوم يثبتون الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله في نفر من أصحابه وأمره أن يحرق عليهم بيت سويلم ففعل طلحة. سيرد ابن هشام كده خبره ما نددي عبارات دادا ابن هشام رحمه الله وي رسول الله صلى الله عليه وسلم تا خبر ورسيده چه دا منافقان نس خلق دي او دا سويلم يهودي پا كور كي رجمه كي چه كور دا جاسوم پا خواكيو چه دا يوزينم دي چه خلق دا رسول الله صلى الله عليه وسلم نا پا غزو تبوك كي منا كول ونبي عليه السلام پا دوی پسي طلحة ابن عبيد الله وليگا چه ورسر نور ملگري همو او امر وتوكلو چه پا دوی باندي دا سويلم كور وسيزي نو طلحة رزانه دغا كاروكو دغه کوری وسیزه. نو دغه منفی تبلیغات کهون که خلق که منافقان وی و نفاق اکبر سره و که نفاق اصغر سره دا په دو قسمه دی. یو هغه خلق چې په خپلو علاقو کې د کفارو نه ویرول کوي او دویم هغه خلق چې په وخت د جنگ کې ویرول کوي او منفی تبلیغات کوي. نو هغه کسان چې خلق په خپلو علاقو کې ری او د رعب او دهشت خبرونه خوري او منفی تبلیغات کوي د دې لپاره چې څوک مجاهدین سره یوځای نشي نو د دوی تعذیر پکار دی چې دوی هم منه شي او نورو ته هم عبرت حاصل شي. که تعذیر سره منه نه شول نو قتلول واجب دی ځکه چې دا د الله تعالی طریقه ده چې داسې خلکو په باره کې بیان کړی ده لکه الله تعالی فرمای ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت الله فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. دوی مانې لعنت شوی دی هر ځای کې چې دوی مندلې کیږي نیول کیږي به وژل کیږي به په وژلو سره په شان د طریقې د الله تعالی په هغه کسانو کې چې مخکې دي نو او ته به هیڅکله د الله تعالی طریقې لره بدلېدل موندنه کړې دا پې دلیل دی. او که چیرې د مجاهدینو په منځ کې د رباط او جنگ ساحو کې رعب خورولو او منفي تبلیغات یې کول نو د مجاهدینو منځ نه ویستل واجب دي او تعذیر ورته ورکول پکار دي. او که چیرته جنگ کې حصه واخلي نو په غنیمت او مالیفیه کې به یې حصه نه وي چې دې باره کې فقها او تصریح کړی ده. نو هر مسلمان ته پکار دي او بالخصوص مجاهدینو ته چې د خلیفه سره په بیعت او اطاعت کې ثابت قدم پاتې شي او د مسلمانانو منځ کې خیر خور کړي او یو بل ته د حق او د صبر وصیت وکړي او یو بل سره په نیکیو کې همکاري وکړي. وصلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین.